الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون زما عزت مندو ما دا اللہ دی کتاب دا دیرشم پارے یو سورت ستا سلوان دی تلاوت کو پدی سورت کی رب العالمین منگو تا سلا دہاغ انسان او داغ شخصیت باز نخی و علامی خی چی اغا داغ لوی رضی دا قیامتنا انکار کئی یا وغید پار ذہنی طور بانے تیار ندے زمونگا استاس مخی تیوڑے رلوی رض دا چی قرآن حکیم کی اللہ رب العزت وی پنزوز زرکال رض بھئی باغ پنزوز زرکال رس کی منگ و تاسو دخپل رب سرب ملاوی گو او دا کم زندگی کلگ داو کڈیر دا اللہ دا امانت پشکل کی منگ و تاسو لراکڑی بیاد دی زندگی اللہ رب العزت منگ و تاسو نتپوس بکئی چی اے زما بندم آتا لدمر عمر در کڑیو او ما تعالی دمر لوی نبی را لے گلے ہو او دمر لوی کتاب میں درکڑے ہو تا ما تسر اوڑی اللہ و پاغا و رزبانے دخپل و بندگان نتپوس کئی اس دا دمر لوی عرز زمونگا و تاسو مخل پرتا دا قرآن حکیم کہ اللہ رب العزت زی پزی داغ خلق و ذکر کئی چکم د دغه لوی رزن انکار کوي او غیله قسمه قسم د خپل ناقص عقل خبر جوړی چې دی وجنه به قیامت ناراضی دینه به ناراضی الله دا غټولو رد کوي او یو دحریم عقلی طور سره دی خبرې له مجبور کای چې قیامت برازی. زکه ټولو کې لوی دلیل د دحریو او د کافرو د قیامت د نراتلو داده چې دا مردگان مړی په زمکه کې خاورې شي نو دا بسرنګ بیا را ژوند کی. اوس دا خبره ده چې هغه کافر په عقل باندې تلی چې یو انسان قبر ته لاړو په قبر کې خاورې شو نو بیا به د دې خار رسوک دغه انسان را پورته کوي. نو تاسو الحمدلله چې د قرآن درس کې کینې خو نن خو مونږ قرآن شاته غرزولې که خاص دی او که عام دی. که څوک لوی لوی دعوی کوي چې بای مونږ د دین سره تعلق دی خو د قرآن سره به ډډې نه لګي او تباهی د هغه امتی د پاره بربادی د هغه امتی د پاره چا چې د الله کتاب له شا کړي او دا زده کوي نه. نن که عوام دی او که خواص دی که عالمان دی او که طالبان دی نو ټول قرآن حکیم ته چا کړي. قرآن حکیم ته مونږ ټول شا کړي. نو د کافرو غټ اعتراض د قیامت په نرات لو باندې داو چې بای د امړي خاورو سره خاورې شنو څنګه به بیا را ژوند کی. نو رب العالمین بار بار د قیامت دراتلو د فصل د زرغونولو او د دې درې بلو دا مثالونه پیش کړي. یو خود باران ورېدو او د فصل درا زرغونېدو سره الله د خپل توحید یو نشانه مونږ تاسو لخی چې الله وي ګوره ز باران راوروم د باران په ذریعه باندې مړو کلی ژوند کوم دارنګي بوټي رازر غنوم دا یوازې زکول شم دا د بل چا په لاس کې نه وي. ورنته چې وای چې بای فلانې د دې مرض زموار دي او د دې مرض زموار دي ځان الله یو بوټي خود روخه جاي کن. یو خدا ما او تا چې بار بار غنم کرو او ریبوي جوار کرو او ریبوي نو دې کې تش زما او استاد خوراک دلیل نه دی او تش د خوراک په نظر او سوچ او فکر دیله قتل نوی پکار بلکې الله وای دا زما د توحید دلیل له ما جوار را زرغون کړ ما د زمکه نه کس ما قسم باغات را زرغون کړ زه ای مشرکانو دا تاسو چې د ځان نه کم خدایان جوړ کړی چې دا د تبي ذمہوار دی دا د سرخوږی ذمہوار دی الله وای زه یو بوټه خود را زرغون کی یو پدی دلائلو بیانولو کی دا اللہ د توحید وضاحت وی لکه تاسو الحمدللہ درس کی اور ای شلم پارا چکل شروع کی گی ابتدا کی رب العالمین فرمائی اللہ وی امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون. اللہ وی اے مشرکانو ما تداو خید آسمانون چا پیدا کری او دازمکی چا پیدا کری تچوے بل حاجت روا مشکل کشا دے ما تبا اولاد را کئی ما نبا تبی لری کئی ما نبا باد لری کئی زمانہ نکی بخی کئی. الله وای سوګ دې چې پیدا کړی دې اسمانو ناوزم کې وانزل من السماء ماء او سوګ دې چې د برن باران راورای دا باران الله وای سوګ راورای. بیا الله فرمای باران مونږ راورو فامبتنا به حدائق ذات بهجا رازر غنو مونږ په دې باندې غ باغونه او باغچې چې ترو تازه وي ورزان لے توحید ثابت کو. اللہ وی دا آسمان و دزم کی خالق زیم باران ورول والا مالک زیم دا بوٹو زرغنول والا زیم نتچوے پا فرشتو کی باز مخلوق دے چی آو غی حاجت روا مشکل کشا دی پا انسانانو کی باز یولیاء و بزرگانشتے چی حاجتو نا پورا کولشی پا انبیاء و کشتا الله وای ما کان لکم من تنبتو شجرها، اے تمام مخلوقاتو ستاسو په اختیار کې دا نشته چې یو بوټی درا زرغون کړي، ورنه الله وای زه مثال په تور دسو کو هي کړ. ما کان لکم من تنبتو شجرها، نشته دې په اختیار ستاسو کې چې یو بوټی قدر لرا زرغون کړي. الله وای الہم الله، زئی چی تاسو آئی چی فلانے مشکل کشا دے فلانے حاجت روا دے، نما تو خید آسمان او دزمکی پا پیدا کولو کی دا اللہ سوک شریک دے، پا دی باران ورولو کی ورس رسوک زموار دے، پا دی جوارو غنمو فصلونو رازر غنولو کی ورس رسوک زموار دے، ایلہم اللہ، دا باران چی ورولو دا بوٹی چی رازر غنول، نو دی کی ورس رکم ولی او کم شہید او کم فرشتی او نبی مدد کرم. اللہ فرمائی بل هم قوم یعدلون، بلکہ دا مشرکان یو دا سی قوم دے دلیل لنگوری، بل هم قوم یعدلون بلکہ دا یو دا سی قوم دے چی مخلوق دا اللہ سر برابر ای، مخلوقی ور سر برابر گرزو لے، پا علم کی برابر گرزو لے، وی اللہ عالم الغیب دے نبیم عالم الغیب دے، اللہ عالم الغیب دے نو پیرو ملنگم عالم الغیب دے، اللہ حاجت روا و مشکل کشا و حاضر و ناظر دے، نو رب العالمین چسنگا حاضر ناظر دے مخلوق لم دغ صفت ورکی، نو یو اللہ رب العزت دا باران او دا بوٹی دا زرغنولو کی گورے دا خپل توحید دلیل ذکر کش، دویم دا جوار ریبل او کرل دی کہ اللہ رب العزت کافر لوئی چتوے جنا مڑے پا قبر کس خانشی او دے خاوری شنو سوک بے نرازر غنائی، اللہ وی تا چا کم جوارو کتر دا تیغ ریستون مخ کی توگو راغس خان شیر، نو کم ذات چی پدی قادر دے چی دا غنم او دا جوارو اغا دانی سخان کی او دے سخان دانی نے دا سر ویستل، اغا ذات بدا مڑے خاوری کی قبر کی بدے دا خاورو سر خاوری شی، دا خاورو سر بخاوری شی، خو بیا اللہ پدی قادر دے چی بیا بیرا جن دے کی. حدیث پاک کرا دی بنی آدم پا قبر کی اکثر ٹول خاورش، دا یو نرے ڈکے عجب الزم چی ورتوئی نملا دی اخر کی دا ڈکے ردی تا عجب الزم وی دا پاتی کی، ابتدا کیم انسان دا مور پا خیٹا کی اللہ دا دین جوڑائی او دا غا ڈکی نوے بیا دا تخم پا زریرا زرغنائی، نو دا بار بار چې ماو تا فصل ریبو نو گر آغا دانی سخاوی او دا سخاو دانون اللہ باغی چی رازر غنے، گر دیل مکل سوچ کرے یو زمیدار بے انتہا کوشش کئی چی پدیز مکہ کی دا فلانے گیا با ختموم دا دا کوشش باوجود چی موسم روخی جی، نو گیا ورسر روخی جی، ڈیل روخی جی ورسر درب روخی جی، اعلان کی دی او شل پی رزمک آڑو لی اسے او سڑے دیرار جی درب و در ڈیلی اگر تخم چا تخکار یا خو خاور سر خاور شوئے، لیکن چا موسم راغن رو خطو اللہ دی کی دا خی چا گرز مکہ کسی خکاری نا در ڈیلی اگر تخم پا کی خاور سر خاور دے، در درب و اگر تخم پا کی خاور سر خاور دے، لیکن چا موسم راغن درب مرا سرگن شو ڈیل مرا سرگن دا شو، دا سی دے انسان دا زرغنی دو یو موسم دے چغیل رز دا قیامت وی چا کلے اگر موسم راشی چالا با کی خکاری نا رب العالمین بسوئی فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، ناسا پی بدئی دی قبر نبس را پاسی دی شپیلی دی والو سرا او منڈی بوئی منڈی بوئی، او دا آغی نمخ کی حدیث کی راضی متواتر باران بکی گی باران متواتر باران بکی گی، او بیا بدوی می شپیلی والو سر ٹھول مڈی دی قبر نرا پورتش، ورد آز دا سی دلیل لے دا ڈیلی او دا دربونو او دا گیاگانو چی دین یو دہری چی اگر دا اللہ رب العزت دا وجود نمنکری اگر دا دین انکار نشکونے، زکر دہری آگا چالوئی چی اگر دا قرآن او دا پیغمبر تابینی بلکہ عرص پا دے ناقص عقل تلی، اللہ دا سے دلائل قرآن کی ذکر کری چا سری دا عقل مناسب دی، اللہ وی تو گورا پا دے زمکا کی خوش شے نخکار دے لمکل سوچ کرے دا پشکال چی شروع شی پشکال کنا داغی نمخ کی گورت تا چا تا دوائی دا پارا پشکالی چینجے پیدا کا، لیکن دا پشکال کی کم دیکی تی لاری کسی ڈکی دی دا چته په ماسکو او روس کې سنبال کړیو که امریکی کې سنبال کړیو چې په کارخانو کې پراتو په شکل کې رو جوړول. الله رب العزت دا خی چې نو دا خاور سره خاوري د مثال په تور یو سوب نشي پیدا کوله، لیکن چې کلم موسم د پشکال راغنو لارې کوسی د چینجو نډکې شو. دا ما تعالی خی چې ستامم یو موسم راځي چې غل د قیامت رزوي تب خاور سره خاوري دریابونو کې ممیانو خړلې انځوانو بخپل په اور سوزولي ایریبه په دریا کې لزولي وي، لیکن چې کله موسم راغنو الله وی فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلو د قبر نه برا پورته یو خپل رب ته بمنډي وي. هر از مقصد زما دا او ماستا سوران دا کوم سورج چولس تو سوره معون ذکر رب العالمین وی دا هغه چا علامات سدی چې دا غلوی رزه ناغه منکر دی او انکار دی کوي. هغه 50 زر کال رس شرا روانه دا چغې کې الله وی ماشوم به بوډا شي او رب العالمین وی زنانه به د هیبت د وجن حمل غرزي ټول خلق بده هیبت د وجن پنشکی دغه لوی رزنه چې انکار کوي دغه علامات خو ډیر دی. خودی صورت کې الله دغه سو علامی ذکر کړي چې بای قیامت نه منی د قیامت نه منکر وي دغه بس علامات وي. نو په دې صورت کې الله دغه سو علامی ذکر کړي چې موږ او تاسو هغه واورو او دغه علامات ګورې په موږ او تاسو کې رانشي، ذکر کې دیو سړی په قیامت کې شک وي د قیامت پراتلو کې شک وي. نو لکه سرنګي دی یو سړی دا الله په توحید کې شک دی او د کافر او بيدینه دی، دا چې قیامت کې ذره بر شک وي ذره بر نغم د دایره د اسلام نه خارج دی او بار دی. نو دې صورت کې رب العالمین ذکر کوي الله رب العزت وی ارائیت الذی یکذب بالدین، اے زما محبوب طاقتن لیدلے دے یکذب بالدین چاگا دا قیامت رضی تا دروغو نسبت کئی قیامت نمانی. آگا کس تیوئی لیدلے ارائیت الذی یکذب بالدین، تا آگا تن لیدلے دے چاگا دا قیامت رضی نا انکار کئی. اللہ وی علاماتی سرگور دا انکار و اقرار دا زر سر تعلق لری، یره قیامت منم یا نه منم نو دا د زړه شعر او علامات زرګن سری. علامات سرګن سری نو الله وی فذالک الذی یدعو الیتیم، دا قیامت چې نه من یو د قیامت نه منکر دی نو دا کس دی چې دی به یتیم لدی کی ور کوي حق نه به دفع کوي. فذالک الذی یدعو الیتیم، دا قیامت چې نمن یو د قیامت نه انکار کوي دا وطن نه چې دی به یتیم لدی کړي ور کوي د حق نه به دفع کوي. ګوره دی یو نخ شو دیمه نخ صدا ولا یحد علی طعام المسکین، خلق لب ترغیب نه ور کوي خلق لب بیان نه کوي خلق لب تیزی نه کوي پتوام ور کولو د غریب او مسکین باندې. که څوک د لوګی مری که څوک بیمار پروت دی که په تکلیف کې پروت دی د پزړه کې پچاره هم بن راځي. ولا یحد علی طعام المسکین، دی به تیزی نه ورکوي خلکو لپه طعام د غریب باندې. دی دویم علامه وخیله دویم علامه سوا دی به د یتیم او د مسکین اړو تپوس نه کوي. بیا وایي چې دی به منځونه هم کوي، سوال لا ته چې دا خو مز گزاره دی. الله وی مز کوي خو بل خبره دا مز نه خبره ده. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، الله وی هلاکت او تباہی دی وی داسې مز کو ان کو دفارا چشپیتا او تیا کا لمز او کو خلا په حقیقت د مز پو نه ده د مز په حقیقت لا پو هر ده چې د مز حقیقت ده. د درم نخو خیلا او آخر کی بیاوئی سلورم انخ سخی یراؤن ریا دا پکی، اول خو سکی ناو که کئی نو ریاو نمود دا پارے کئی. او پینزم انخ داخی و یمنعون الماعون، دیو معمولی غنت شیم منے کئی جگہ زکات تے. بعض علماء خدام ویل لکا زمیدار یو بلوی رمبے راکا نور راکا وی ور راکا سو کوئی کٹوئی راکا سو کوئی ڈبئی راکا ویمنعون المعون باز دا ویلی. لیکن محققین علماء ویلی دام پک راغلی فصل کے معون زکات ویمنعون المعون او دے ب زکات منی کئی اس بھائی دی پیزو سی بن زمان منگو تاسل انشاءاللہ سوچ پکار دے. ابتدا صورت کی ہوئی آغا سڑے دی دی دلے چی قیامت نمانی نبی والا علامات شروع کر یو علامے سوا دے با یتیم لدی کی ور کئی دے علامے سوا دا غریب او دا مسکین اڑو تپوس بنا کئی اور درے علامے سوا مز با کئی لیکن پا حقیقت پو ہنوے او سلورم نخیداو ریاکار وی ریا با کئی او سلورم نخیداد چی او معمولی شے چی زکاة دے اغب منی کئی وزبائی دا نخی کچا کی موجود وی نو دل ویلی جدا قیامت نمانی دیو جنبائی معاشرہ کی منگو تاو سرگورا مسکینان وی یتیمانان وی ددی مسکینان و دی یتیمانان و تپوس کول دا دا قیامت دا منلو علامہ دا او دیو مسکین او دا غریب تپوس نکول بلکہ دا غوی نسکل باغبان ظلم و زیادے کول دا دا دی علامہ دا چیو سڑے قیامت نمانی زمونگا استاسو پا دین کی دا یتیم دا پالنی و دا پرورش اللہ رب العزت دیر لوے حکم کرے انبیاء آغی او دا یتیم دا مال و دا جان حفاظت کرے تاسو قرآن کی واقعہ ہو رہی کہ سورہ کہف کی حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام چکل دوارو سفر کولو یوزے کی دیوار پرو ترا غرزے دو زرزر آغا دیوار اولڑو لو خٹی لوٹی شورو کی خضر علیہ السلام دیوار خجولو موسیٰ علیہ السلام ہوتے شخصیت ورت لوٹی اور کولی دیوار او خجول انبیاء لوگو را انبیاء تا او دیوار خجول لوگو را رب العالمین فرمائی کہ ندوار روانو تردیچ یو کلی لرو رسیدن نالا ویف وجدا فی حاج دارا یریدو این قد وفاقاما دی دوار یو دیوار مندو ان قریب و چارا غرزی دلوے ان قریب و چارا غرزی دلوے ناغی اولادو لو بید سر جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تو ای سخو بدیتی غستیو کنا وگیو غریبانانیو مسکنانیو سراسر اشتر نمو خوا پیس خوڑلیو کنا اغورتی بس نور بماو تا جدا کیو لیکن کل چول آخر کی تفصیل بیانین ورت سوئی ورتوی و امل جدارو فلکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو اس تاغون تی شخصیت لما دا دور تکلیف لے ورکو چی موسیٰ دا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کم مقام دے دا موسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین سور مینہ دا موسیٰ علیہ السلام سر حدیث پاک کی راضی یو مسلمان او یو یہودی ناس تھا نا یہودی وی قسم می دی پا غزاد چی موسیٰ علیہ السلام غورا کرے مسلمان ورطا وی غوروال فاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کرے دا تا دا سی ولی ہوئی پس پیڑے والو غا یہودی مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالا چرو مسلمان لگے درو یہودی والے کلچ نبی علیہ السلام دا دوارو بیان واورے دو نا مسلمان توئی چتاسو زما دمر غور والے مذکر کوئی چی دا بل نبی سپک والے تراش وی پرز دا قیامت چی کلا دوے مش پیلے کی پکے ہو والے شی پکے نٹولو نب مخ کی ہوش با پما بانے راش او ما تب روح واپس کریش شپیلے کی چکل پکیو والے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نٹولو نمخ کی پما کی با اللہ روح واچائی او زبر آپاسم نچی زو گورم نموسیٰ علیہ السلام دا عرش دا خود لان دے بولاڑی او عرش بیدا سی پلا سنی ولے دا اللہ محبوبوی زما در آپاسی دور مخ کی جو گورم موسیٰ علیہ السلام دا عرش الہی دا لان دے بولاڑی دا اللہ محبوب گر عالم الغیب نرے او په زندگی کې سکه چې هغه دور کې موي مال پته نه لګي چې دا موسی علی السلام د باندې به هوشی راغلی او زمانه مخ کې په هوش راغلی یا کوهی تور کې الله په د به هوشی راوستي وا نو دا به هوشی په مقابله کې دلته پیړو به هوشی را نه وستا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره فضیلت ذکر کوي د موسی علی السلام اخپل امتی ته وای تاسو زما داسې تعریفونه م بیانوي چې غینه نقص او غینه کمی او تحقیر د موسی علی السلام سرګن شي. وی پرز د قیامت بزر اپاسم زمانه مخ کې به موسی علی السلام ما قتلې چې د عرش دلان لبو ولاړ شي. د موسی علی السلام دومره لوی مقام دی، دومره لوی د الله جلیل القدر نبی دی، دومره لوی جلیل القدر نبی دی موسی علیه السلام د الله رب العزت، او سمر لوی جلیل القدر شان والا دی، سمر لوی غصو پی کله چې شرک شوه، او شرک شوه او نغراغ کوهی تور کی ولا پته لګی دا الله ورته ته خدل تر اغله قوم دل ته په شرک کې مبتلا ده. وګوره د شرک پاکی دی باندې خفقان او پریشانی دا د انبیاء او سنت ته په یو ملک چې شرک کیږي کفر کیږي دا الله د توحید او دین پورې خندا کیږي پدې چې او سړی خفن او شو خفا نو دې پوه شي چې هیڅ شی نشته ما کې درنه. پدې ملک ظلم کیږي ظلم دا الله د نبی او د پیغمبر د قوانینو پورې خنداګانې کیږي زیاتې کیږي او د ظالم په ظلم چې خفن شوي نو هغه سړی دې په ځان باندې ویری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې او ناروا او د ظلم کار ولیدو پکاردارې چې په لاس یې بند کی کد لاسو طاقت نو په خلی دی ورلووي او کد خلی نو په زړه کې دی ور سره بغض او کینو ساتي او دا الله نبی وای ولی سورا ذالک من الايمان مثقال حبه من خردل نو کما قال النبي صلی الله علیه وسلم وای د دین اخوا د وری د دانی عمر ایمانم پکې پاتې نه چې پزړه کې مخفن شو پستش هغه بوته په خبر اورسې دی کنه. ظلم کیږي په معاشره کې بادشاہ کې یا رعیت کې په خبر اورسې دی کنه. ظلم یا رعیت کوي یا راعی کوي یا بادشاہ کوي یا داغه ماته ته کوي او پدې ته خفن شوي په لاسو د بندولو کوشش دیونو کو کوس دیوي په خلې دی کوششونو کو کوس دیوي او په زړه کې دی بغض نو ساتل نو کزړه کې دی خفقان رانغه نو دین پس پوشه چې تش هغه دانچه ایمان را کې بالکل نشته. ننداسي کنا زمونږ د آباد عوام مسلمانان په مختلفو سیاسي پارټو کې تقسیم وي. هر دور کې زمای عزتمند کوم سیاسي پارټي چې راغلي د خپل وس او د طاقت مناسبی د دین پورې خندا کړي. الحمدلله زمونږ دی یوې سیاسي پارټي سره تعلق نشته، ټول زمونږ ورونه دي ټول. او ټول مبارک دا سوال کو چې یا الله د دلی ونتوب او د دې بدینې نه را دی پلک دا خو تاسو ایمان سره وای دا د بل او د دې مسکینانو یتیمانو د مال خورو د پاره منډره کړي دین د پاره وسړي وتري که مولا دی او که امی دی و دی مقام ته دغه دنیایی چې د بای دی یو بل وینې مو خړې دی د پاره منډې وای مو خدای هر پاټه کې چې یا الله د دې لیونتوب نه دی سمې زندګۍ دراول. هر دور کې چې چاله اقتدار راغلی د دین پورې خندا کړي اوس بعض عوام داسې وي چې دی تقسیمي نو که د چا د لیډر صفت دی وکړه د زړې او دومره شي و یاره دماغ لیډر نه هغې نن تعریف او یو عالم چې دی وایي چې دا امام مې دی امام څه ته وایي دا د پیغمبر په مسله ولاړ دی دی د نبی په مسله مشرۍ د پاره دود رولې چې بای دا زما دینی مشر دی ځکه میړوان دی کړی نو که هغه وایي چې بای د فلانی کې داسې بی دینی ده نو دغه امام او خپل مولا د خپل سیاسي مشر د وجه نه پریږدي. اوس یو داسې سړی چې هغه د یو د عالم یو د پیغمبر وارث چې د پیغمبر په مسله ولاړ دی ته ورپسې مس کې ستا په مړو جنازې کوي د یو سیاسي لیډر د وجه نه خپل مولا پریزي نو سمو خیال لی دا سړی به سبا په قیامت کې دغه لیډر سره ولاړي که نه به یې ولاړ د ده چې دومره خوښ دی چې دی پې مولا پریزي د امام او د پیغمبر خبره پرې رد کوي زه خو د جومات کې ناست یم دا سړی به پرز د قیامت د دغه مشر سره پاسي اوس دا رالوه ایمان سره ووایې چې په دې موجودو لیډرانو کې مو کم یو خوښ دی چې ور سره میدان د محشر کې ولاړې مونږ غوایو الله دې نه مونږ په دنیا کې د دې سره ودرئ او نه مو د میدان د محشر کې ودرئ او که د چا خوښ وینا د بیا ځان له سوال کوي نو مونږ غوایو چې یا الله مونږ د انبیا او د نیکانو خلکو په صف کې ودرئ الله مونږ د علماء حق په صف کې ودرئ داغی پا خادمانو کی مراپور تکی نو بھائی کم زی کی چی ظلم کی گی اگر ظلم لب ظلم وے او بازی بدا سی نوے بازی سڑی داوی یر زمان پا دی کلی کی بادشاہ ظلم کئی دا دین پوری خندا کئی مارو دا جلبی پا جماعت کی بدو گنو نسبوشی زمان پا بد گنو لو او زمان پا انکار کولو بسوشی زمان استا پا ظلم فیصلی لبر نرازی فیصلی پس رازی کماو تا پا زلو کی منکر و بی دینی تا بی دینی وی فیصلی با دا برا نسمی رازی او کزماو ستا زلو دل تا کوک دل تا نو دا برا نو فیصلی غلط رازی ہر سڑے ببائی حدیث پاک کی رازی وی کم مشرق کی قتل شو ناروا او یو سڑے پا مغرب کی دے او دے پی خوشحال لے چی خیو کل چی مڑے کو نو پا گناہ کی ورسر برابر شریک دے او کې اوسړې ور سره داسي گاونډي دې کوسه په کوسه دې وګ په وګ دې خو دې وی ډېر ظلم یو کو ناروا قتل یو کو نه پر دې دې خلاص زما عزت مند داسې باندې کو چې موږ تاسو ځنی وخت دې عالم په خبر باندې خفه شي بای اځ هم ګ سیاسي لیډر دغه دارو خبر دی د نبی د خبره په مقابله او د الله د خبره په مقابله کې د بل چا خبرې له اهمیت نه ورکه دې وجه چې موږ او تاسو سوچ کو زما عزت مندو زموږ استاد په دې زړه کې ناروا او بد کتو باندې په دې باندې رب د طرف نه فیصله راځي تاسو ورې دي چې الله علما سادی بابا او دا ټول واقعیات ذکر کړي اولیاء د دې لپاره یو بادشاہ چې ته پاتې و د غنا ښکار لوته نه پاتې شو چتا سخت تند پیرالے او باغ لوردن شو چوی کتل لا نار او دار سے باغ لے ال تاغ مالی لوی زت گے شوی او زر رال سے دو بو انتظام کا غدا نارو نیو نار رو شو کو لدل نہ چھوڑ کو چغا نار نہ چھوڑ کو ٹول گلاس سے ڈک شو دوست کو ڈیر خون دی ورکو تیرے ڈیر خون ورکو ابر لم خیال لسی کنا اغلو یو بل راڑ چغبل انار شکول لاڑو او داغی نچوڑو لاڑو دزړه کې وې سمره لوي باغ دې کور دا بیٹک سمون نه پاتې شه دا څنګه حکومت ته زمغا او دا څنګه مو پولیس ته دمر لوي باغ دې پدی خو لګول غواړي ټیکس پی لګول غواړي ناغا انار چغر او شکولو او نچوڑو لې ګلاس تی نیمم ډک نش نیمم ډک نش ندیور لوئی دا بادشاہ چھ مخت خطا نار دا دغا بوٹی نروشو کلو گلاس تے ٹول ڈک شو آغوستی نیمم ڈک نو شغالے بس دا خو گلاس ڈکی خوکی دیشی دا ملک دا بادشاہ پزر کسی نقصان را گلے آغا سڑے عالم و تجربکار دا بادشاہ پزر پا خبکا پا نقصان دمر فرق رازی دمر فرق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا دور کے دیری برالل آغبو لشاکڑی و جڑل بے خلقو لبے چلوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈیری برال د سونے او د چاندی او عمر فاروق به جړل وی ودا فتنه او خلق له وی چلوي او خپل سو یعنی دولس ټوکړي د عمر فاروق په جامو کې لګې دي او په کوسه کې بغیر زیدو وی کوم مدینه کې څوک د لوګي نه مړشي نو سبا عمر د الله دربار کې څه جواب ورکړي ځکه امن او امان د دیو جنرات لو نو بادشاہ پزره کې فرق راغ ګلاس نیمم ډک نشو نیم دے بادشاہ ہوئی جرا بادشاہ خوزے میں دے سڑی خدا خبر رشتی آو کا زر کے زر زر توبہ ویستا بے والے یو بل انار روشو کو دداغ توبے سر بیا گلاس ڈاک شو نن زمونگ ستا سو دے مل کے ٹک سلے آگر جو سڑے دے تو ڈیری نراسور شو مونگ سرا نظام سر یو دو سی رالوشی تڑے لیوی نا تے پرانستے شو ٹول پسی ٹونو کے لاڑے کنزلے کولی دے امی سڑی خدا کا حالی کنزلے با دیرہ دیوی ایو یو لوچے راٹھولو لاغا سڑی لیوی گاڑے ادھر ادھر لوچے راٹھولو بے ودا میں سادر کیوں لیو تڑ لیوی کریٹ کی وی خو پا کریٹ ٹکس لگولو نو اما پا سادر کیوں تڑ لی دا سے ملک چی دو سی رگ الوچی راڑی او پا آغی مانے پتا ٹکس لگائی دمر ظلم دمر ظلم ٹکس زمائی زتمند دا پا کافرو لگی دو پا کافرو بانے نن مونگو تاسو نے جوڑ کڑی خو سکل چت دے شراش دا ماو تاسر معاملے ردی کی گی لکا کافر نبا مسلمانانو ٹکس خستو او د ٹیکسی د دې د ګنا نه خبره حدیث پاک کرا دی او صحابی راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم توبه ویست بیمانو ګنا شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ما پاک نبی علیہ السلام ته مخواړو بل طرف لراغ بل طرف لراغ بل طرف لا رسول الله صلی الله علیه وسلم بوئی زئی چکلا آغا رجم شو دا آغا بارا کی نبی علیہ السلام ویلیو وی دے دے جنت پا نہرونو کی غپی وئی بلے او زنانا را غلیوا وی دا اللہ محبوب دا قیامت لوی رز را روانا دا مان نقصان شوی ما پاکا کا نا آغا زنانا چکلا پا رجم کڑے شوا نو د باز خلکو د خلین روت لوی پرده پر اغلی او ګور ځان سرګن کو پرده کی به ځان ساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر خفشو ولوی دی زنانه داسې توبه استه کچره دا په دی ټول امت تقسیم شوه و نو دا به ټول له کافی شوه و مگر صاحب ټکس به پاتې شوه صاحب ټکس دمر لوی مجرم دی په خبر اورسی دی کنه وی دی زنانه داسې توبه وستا کچرے دا توبہ زما د امت په تمام افراد تقسیم شوه نو ټول بد بخن قابل ګرځول شوه سیوا د صاحب ټیکس نه نن بای ټیکسونه دي سب راشي سب آسانی راشي سب خوشحالی راشي نو الله دې موږ او تاسو باندې بای رحم وکي چې موږ ظلم له ظلم وایو او دغه خلکو د وجه نه زموږ او تاسو د دین پورې خندا کیږي چې ردی خراب مشران نو موږ او تاسو الله له توبو باسو چې یا الله او مساته ورنه کچرې کله کیو به نو نن بدم دا خبر یا چاله ټوکی ښکار یا بد خندا ښکار خدا مې واوري سبب قیامت کیو که بدای باندې داسې کلک جاي چې دین خرابای اوم ته زما لیډر دې زما پارٹی دې بای پارٹی کو نشم پرېخه ایمان پرېخه شم په پارٹی نشم پرېخه نو سبب وګوره ورته میدان کې ولاړې څوک د دهریو مرګری دي ورسره به ولاړې څوک د امریکای مرګری ورسره به ولاړې وشي په خبره باندې د دین وګوره يهود او د نسوارا او د رزاکول کوشش کوي او چاچ یہودی او نصرانی د چان رضای دما عزت مندو د قران فیصله داد چې د دین خرص کړي تاسو موږ ما هو تاسو له مخ کی خبر ختمه کړي چې قران لرا نزدیکی ګره هغه مولیانو سره موږ ناز چې پکې سو کہانو گزاری کړي او کم چرال قران بیان یې غي ته موږ نرا نزدیکی نن زموږ تاسو ګورئ د سعودي ملکونو لوګری د خپل لوګری امریکا او یهودیان د ټولو نه خوشاله دي امریکا او یهودی چې د چان خوشاله دي هغه بارک د الله سره فیصله قرآن مورد تاسو تلاوت کوي نو دا خو که په معنا نه پوهیږي نو د آیات خو به تش الفاظ خو به مخله درغلی کنه الله خپل محبوب ته وایي الله وایي ولن ترضوا عنك اليهود ولن نسوارا حتى تتبع ملتهم ولن ترضوا عنك اليهود ولن نسوارا حتى تتبع ملتهم قل ان الهدى قل ان هدى الله هو الهدى قل ان الهدى هدى الله ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله وي اي زما محبوب زما يو فيصل واورا تر قیامت پر يهودي او نصراني دتان خوشالي نا چاته وي پیغمبر ته وي قیامت بقائم شي خو يهودي او نصراني خوشالو لنه شي او یو شیبانه به خوشحالی گی حتی تتبع ملتهم چی دا دید دین پس روان شی نن چی دا کم اسلامی حکومت نا امریکا و یهود خوشحال لی نو حتی تتبع ملتهم خبر اللہ قسم خوری لانی تاکی دیئے روڑے ولن تردوا عنک الیهود ولن نسوارا تر قیامت پور یهودی و نصرانی اے محبوب دا چانا با خوشحال نشی آن دا خوشحالی کی دو یو ٹکیشتا حتی تتبع ملتهم تر دے کد دید دین پس روان شن بیا با خوشحالی او سلاوی کد دید خوشحال کل نجیازو نبم در کی غنم بم دیر رو لگی سڑکو نبم پاخشی عرصکی بدی سنگی مرمرو لگی خو یو فیصلہ میں واورا ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير کدی دی خوشاله کل نو زما مدد او دوستی کټ بس یهودیان دی دوستان دی نو بیا بیڑی میڑی را روانی نیمل کټ شي دا ولی الله ویلی زما در سره ختمه ده تا دی یهود او د نصرانی په جولای کې ځان غرزولې نو ندی بیا جیازونه کار کوي او ندی توپونه کار کوي ندی ټینکونه کار کوي دا الله فیصله ده چې زما در سره ختمه ده نن بای په موږ باندې هغه ټوکه شوې هغه ټوکه نن په موږ باندې شوې الله زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي مقصد زما دا و چې د یاد تشریح وکوم خو خپل ځای باندې پاتې شر دی وجه زما عزت مند چې موږ او تاسو سوچ کو نن ګوره موږ ډېر په یو لوی دوکه کې پراته یو موږ او تاسو له پکار دي چې د خپل حق پرستو علماو خبرو منو دو علماء د نقش قدم پر سر روان شو او دی سوچ بانی ہو چی یا عالم شم یا طالب شم یا دغی خادم شم چی سبا میں اللہ پدی سب کی راپورتا کی ورنہ سمر چی سیاسی جماعتو نی زمائی زمان خطا صلح ہوئے منگ بسی او پاٹائی پسی ووائی جگنی خپلی لبی راکا گو مال لبی ٹول زمونگ رون دی او ٹول لدعا کو چی اللہ دی لی ون توب نی دی سم الار لرا ورے خپکان خوبالا دی چی منگ وی دا پاٹی خان دا او زمان دا خدا بای ما پسی راشا منگ دلوائی بای ٹول خدر لپتا دا چی لڑل تپلی او که وړو کې ممبر دی او که لوی ممبر دی خو د اخرت د خرابېدو کوشش دی دین د پاره څوک فکرونه او سوچونه نه کوي زما عزتمندو دین د پاره څوک سوچونه او فکرونه په دې کې نه کوي نور څه پکې نشته دی کې او کومو خلکو جکړې لکه ملاویږي نو پریزم کې استاد نا په زور خلکو مجبور کو یو ځل پاش بیا مولوی جی ته بیا ولی نو درې بیا په یو پیر مجبور کړم په دور دور پیسې مې لګې دې مل منونه تنګې مې درس نم پاتې شم نو هغه غریب پکې تاوانی و وی دمرا تنخواہ مونگ لے ملاوی گیا دمرا زمان لگی نمی تی کتابو کا تنو وی دمارے تو بھئی اگر مخکم دی مجبوراً ادرو لے ندی کی تاوان لے کچھ رتت کار کے دواب دبل وی نیدوی چکرن پدوی مرض بدی بنگلی وی و گاڑی ودی و در نبرستم خلق روانی مخکم بمدن خلق روانی چھ مونگ و تاسو زمان عزت مند سو چکو او دغه پینزہ علامات چھ مکم دی صورت کے واو ری دل جدا دا قیامت دا نمنولو دی چھ مونگو تاو دی بارا کی سوچو فکرو کو دا غریب و دا مسکین تا پوسو کنن زمائی ذات مندو گورا سوچو کئی کہ زمونگ دا محل دا کدا آپنا محل دا کدا کلے دے کٹول مسلمانان دی نن کرا سر خواہ کیا گاوانڈی غریبی بیمار ہوئی مونگ دا روائیو نا چھ دا سدے و سنرے دا دیر لوی دا خفکان خبر دا زمائی ذات مندو اللہ رب العزت پتی زندگی کی پا انسان بانے کل مالداری راولی کل غریبی راولی مالداری چی راولی اللہ گوری چی دے سکے غریبی راولی اللہ گوری چی دے سکے نگورا پا یو محلہ کی یو سڑے غریب ہوئی یو سڑے بیمار دے پہ تکلیف دے باقاعدہ منگو تاسو لپاره کار دی چیز آغت پوسکو ورنہ حدیث پاک کی را دی پرز دا قیامت بیو سڑی لاللہ وی زو گے شیوم تا مال سنورا کڑی زب بیمارم تا زمان تا پوسنو کڑی دے بوی تو خرب العالمین ربا تسنگ نار شوی او تسنگ بیمار وی اللہ وی پلانے بندو زمان خواہ کی در سر بیمار پروت تا چا تبیلو جی دا بیمار دے فلانے در سر ہوگے پروت تا چا تداغت تا پوس کڑو نمنگ و تاس زما عزت مند نن ہمدردی دے انسان دا زرن اوچ تشوی او دا جنت فی سلی پدی راضی او حدیث وام نا وقت مم کو حدیث پاک کی راضی دے پیغمبر او مل مراغلے گرا صحابہ وانو نے جنت زیر رات لو مل مراغے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے صحیح مسلم شریف حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فاسد تو نہ کورن تے لڑو عزت مند نہ کورن او دے پیغمبر دا ٹول نہ روت بغیر دو بونا پکے بل شینو آ صحابی ناس تے جی پیغمبر کو کور تلاڑو د نہ کورن نہ جواب راغ جی بغیر دو بو نہ سشی نشت عام روغن تیرا پاس صحابو لو دخپل کورن نہ پتہ وچ سشتا دینا لمبے وچ ز تپوس کوم کور کے خزے لراغ ولے وے سشتا دا صحابی دے ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ او بی بی دا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا چ حدیث کی راضی میدان دا محشر کی چوب تقسیمی کی پہاوز کوثر اللہ دی منگو تا سو بوزی دا زنانا بم گلا سن تقسیمی جی. دغ زنانا مم گلا سن تقسیم ہے بولے وی دم ردے چرے دی وڑو کی گی وی دم ردے چرے دی وڑو کی وی دی پس طریقے بانی ہو دکا خود مونگا دی دین مسئلہ دا سے دا چستا بچی ہو گی دی نا دا ملما حق دا بچو نرست دے نا مور پلار حکم دا بچو نرست دے شرعن او دیدے کہ علماء لکلی دا بچی دا سے وی کستا سو خیالی او خوری و سات پس بیا وی ڈوڑائی نا دا چی وی بیا دم ردی چی دی وڑو کی وڑے و زلو خوری کچی و گھنٹا پس بیا وی ڈوڑائی ادی وجہ نہ کور کی جی بچی نو خام خواب دو دری سیوا پخے ای بھائی وسات پس بیا وئی ڈوڑائی بیا وئی ڈوڑائی نولے بدئی پس طریقے بانے کلار کا اوزا مل مرا ولم خود چدراشم تب ڈیوا مڑا کی جرا مل موڑ کو بس مل میں راوس تو خزی ڈیوا ٹکولا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پدی طریقے مڑکا دئی دوار ور سراسی پ پینڈ ناس تھی او مل میں موڑ کو یوش پنا رہے تیرا کہ زما عزت مندو دیو مسلمان قدر و عزت او پیجندو شپخو نارا تیرا شوا ساری جدا صحابی راتلو مزد سبا کی دو نو پشپکی جبریل امین را غلیو او چه مخ نبی علیہ السلام را گرزو لابوت الحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی بیگا چستاو بی بی سکڑی اللہ در بلکل راضی شوی تاو ستا بی بی چی کمکار کڑے اللہ رب العزت ستا سبارا کی در زمان گئی اعلان کڑے او بے انتہا در نا اللہ رب العزت خوشحال شوی زما عزت مند دو مسلمان عزت و احترام او زره کی قدر سا پيوش پ گور پيوش پ نار باندې جنت گټل او ما تا وای خرا گیر شوی دا می گاونډي دے پرز بل وای چې نبه ورکه پریده وی چی داسی خیرونو پسی گرزی و دغشان کیگی و آغشان کی پیوش پی جنتو گتولو دا یاد دای بارک راغی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا. اللہ وی زمان دا پیغمبر داسی مرگری دی پزان نار تیرئی او خپل مرگری پزان غورکئی. اللہ زمونږ استادو پزره کې د مسلمانانو درد او فکر پیدا کی چې د خپل کلی دا تمام مسلمانانو رو دنیا فکر وکړو که څوک ورسره ظلم کوي چې مونږ درمن شو دي کې خو چو جاړو کنه. اللہ زمونږ استادو پزره کې د امت مسلمه درد پیدا کی. وصلی الله تعالی علی خیر الکی محمد علیه وسلم. اسلامی او مذهبی او قاریانو تلاوتونو او قران کریم د ترجمو اور مختلف جلسوں اجتماعات و توحید و سنت کے سٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بس دا طریقہ بے زمائی زتمند اختیار ہولا بیادے تقریباً یعنی پگنو جنگنو کی دا پیغمبر مقابل استعمال شوے یعنی جنگ بدر کی مخالف استعمال شوے جنگ احد کی مخالف استعمال شوے تردی چی صلح حدیبی پا مقام کی دو دا صحابہ دا پیغمبر دا قتل ارادی کری سوسو پیرے تردی جی بیا نبی علیہ السلام شپگم یا اوم کالمان عمرۃ القضاء راغلے ندبان پیغمبر و صحابہ دم ربد لگی دل جی دم کپری خلاڑو چتا روڑے ایمان روڑے ولید ابن ولید ناغ گردیدو دا خالد ابن ولید پس خوچتے انو مندو بالکل انو مندو کورونے اور پس اولا ٹول غرونے اور پس اولا ٹول لیکن خالد ابن ولید انو مندو دم ربی پیغمبر و صحابہ بد لگی دل جی مکے پری خلاڑو چاپستر کو بدلے گی ناغذے پریزی اغرور یو خط لکلو جگلا نبی علیہ السلام دو عمرت القزانت لو اغرور تو ایزستا اقل حیرانے چید اسلام غنت یو واضح شے گورا پتاوانے پٹتے یو واضح شے دے اسلام چید نور غنت پڑھو کی او دا پتاوانے پٹتے او بیاو لئے گورا پیغمبر دے بار بار ریا دے اخت کی دا مضمون لکلے او دی رورتے والے ویلی مزدہ امید ساتم چہ دا خالد ابن ولید غنتے اقل من سڑے پا کفر کی نشی پاتی کے دے یو ظل برازی اسلام لا دا خط خالد ابن ولید تپریخو پکور کی جرا راشی کلش آخط غو کتو پس طول حالات بدل شو اور دعوت دے اسلام پا خلی بورکے پا خطنو کی بورکے اللہ رب العزت دنی وقتی حال بدل کی بس حال بدل شو او پزرکی دی ایمان پورا شوق را غدا تم کال دا حجرت تے اتم کال ہجرت نبی علیہ السلام مدینے طیبے کے دے اب ازان سرے اوخ روا است اور روان دے چرے ایمان راڑی ایمان راڑی لارک ور سر نور صحابہ ملاو شلوے لوے پائے کہ یو عمر ابن العاص تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ای تو ایتاو چھتا دے منگم دے اسلام ارادہ لے اور چونکہ ایک خدا خبر ہونا چھتے یرے ویلے چھ پٹ تلے دیکھا خالد ابن ولید کو خالد ابن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء علی کلی چکل اور تا پتہ لگی دا دیر خوشحال شد خالد ابن ولید پرات لو بارے اور دا سے الفاظ دا اللہ دا نبی دا خلین رووتل مدینی والا علوائی مکی دا خپل زڑا دا جگر اگر ٹکڑی تاسو لرو غرزو دا مکی معظمی دا جگر اگر دا زڑا کمی ٹکڑی چوی اگر نن تاسو لمدینی لراتاو کی یعنی خالد ابن ولید عمر ابن العاص اور عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما تا پیغمبر سوئی دا دا مکی دا زلو ٹکڑی دی ننی تاسول رو غرزو اور دا ایرال الیمان راڑو نظمائی ذتمند دا ایمان سو دا ٹوک ایمان روڑو لینو نبی علیہ السلام توئی ما دیر دے اسلام مقابلی کری خالد ابن ولید وی دعا و غاڑا چلا زما گناہونا معاف کی نبی علیہ السلام اور تو یہ خالد اسلام پر ذریعہ اللہ رب العزت ہر سے معاف کئی اور دزڑل تسلی نے کہ نبی علیہ السلام اور تو دعاؤں کا او بیا ڈم بنے جنگ دد سر چپائے کہ ات توری دد لا سماتی شی داڑم بنے جہاد دد چغے تغزوی موتا ور دا پاتم کال له هجرت شو نبی علیہ السلام یو قاصد لیگلو د اسلام خط غل ور کړو. نو د قاصد وجل دا نارواو په کفر کې. نو هغه ظالم بادشاہ شرحبیل هغه داسې وکړ چې د پیغمبر قاصد قتل. نبی علیہ السلام یو لخکر روان د حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ د امارت تلان او نبی علیہ الصلات والسلام ورته خپل لاس وی جستا سو امیر بزید ابن حارث ای کده شهید شو نستا سو امیر بی جعفر الطیار او کده شهید شو نستا سو امیر بی عبداللہ ابن رواحه او دا حالو چې نبی علیہ السلام ته الله سترګو لموتار اوس کې واپس سترګو غجن کتو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ناس تو جنگ اللہ پس ترگ ور لخکا رکول. صحابہ کرام لوئی چی زید ابن حارثہ سر جنڈر آواغ شہید شو بیا آغا جنڈر آواغ سے جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس کی آغا شہید شو بیا عبداللہ ابن رواحہ آواغ ستا. آباز علماء چی حدیث ذکر کئی نا عبداللہ ابن رواحہ امیر جوڑ کرو چی تو بدریم نمبر امیر او لخکر زیارت پر ازمانی ساری وقتی د جمعه پر رخصت شه د زړه کې وی چې ما سره تیز استه تیز او یره د اخیره مز ده ځکه پیغمبر بدا سے پیشن گوئی ور کولی چې کې به صحابه کرام له پته ولګي چې زمون بارکی د شهادت و هی راغله نغزر کی ویسے د اخیره نه مز ده نن خود جمعه د مز ده نبی علیہ السلام سره وک د جمعه مز چې کو نبی علیہ السلام عبد الله ابن رواحه رضی اللہ تعالی عنہ کتو دا دا پیغمبر پا شعراؤ کی او شاعر ابن عبداللہ ابن رواحہ دا اللہ دا نبی شاعرانو ننم شاعران دیگر دا ڈنگ ڈونگ اور ٹول دا گمراہی دا آغای دا خلون روزی یو دا پیغمبر شاعرانو چپائے کی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن رواحہ کعب ابن مالک دا دا پیغمبر شاعرانو دے کارسو کافرو با پشیرونو کی دا نبی حج و کولا دای با دا آغای طرف نا جواب ورکولا دیو دا آغی دا طرف نہ سکول جواب بے ورکول او حضرت حسان دا نبی پا مدح کی شیرو نہ بجوڑو ذکر تا پیغمبر ویلیو تا زما مدح کوا دا مشرکانو دا طرف نہ ما زما دا طرف نہ مشرکانو لے جواب ورکوا جبریل بتا سر مرگرے جبریل با پا شیرو نہ جوڑو لو کتا سر مدد و نصرت کے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام و اتما لے گلے نہیں اگوی محبوب زما سورلی چاہ ولی سمرائی با منزل کرے وینی مرض بلاڑی وینی مرض بھائی نرس تو جنت لڑ اور یو طرف تا دے پیغمبر پسی مسکول لی پا مسجد نبوی کی مسکول لی یو طرف تا دے پیغمبر فیصلہ مز دا نبی پسی پا مسجد نبوی کی غٹ شہر ہے خو جہاد او دا کافر سر مقابلہ کل پا دے تمام دن پا دنیا کے پیدا ہوئی نظمائی زتمند یکی بادی گرے دا درے وارا امیران شہیدان شو لگورا دیرے کدا مسلم یاد کرے نبی علیہ السلام چې کله یو امیر شهید شو نو الله رب العزت خورتار سخ کارا کول سترگو بانی لیدل بیابل شهید شو بیابل شهید شو او کله چې ترا غزویم شهید شو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی علیہ السلام پا دغا حال کی دسترگو مبارکو نے اوخ کی روانے او دخپل ترزوی کر راغے داغو وارو واری اتیمانان بچیو دا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدا ون نہایا کہ امام ابن کثیر نکلی مور لامبولی خیستکڑی اور پلار د شہادت نے نلا بی بی خبر دا انہیں بچی معشومان خبر دی نبی علیہ الصلات والسلام اغه یتیمانان جولے کی روچت کر او د خپل زړه سره جوخکل او د سترګو مبارکو نے اوه کو دار والے اغه بی بی په hebat را دو جس چلو شو نبی علیہ السلام ورته دغه شان د موتان خبر راغله اور ډیر پسونو صحابہ ور سره جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید او دای شهید شو چې جنډه په یو لاس کې وچه ته کټ کونو په دی بل لاس کې او اتیا زخمونه د جعفر په بدن باندې وو. علماء لیکلي په دی یو زخم کې د شاده طرف نه زخم نو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما جعفر وکتو چې د یو لاس په ځای ول الله یو وزر جنت کې ور کړو او د بل لاس په ځای بل وزر جنت کې ور کړو او د جنت په نهرونو کې الوتو اغا بچولے چی بیولا آواز کولو یا زبن الجناحین اے دا اغا دو وزرو دا خاون بچو دے طرف لراشے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غی اتیمانانو لبدا آواز ورکولو پدا سی جڑا کی بھائی پیغمبر دا غی کور توردن نشوی پلار شہید دے او پا جڑا کی روتو نیخ کور تراغے وردائی دے ترز ویرے دے تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین عائشہ توئی اسنعوا لآل جعفر طعاما فانهم اتاهم ما يشغلهم. د جعفر بچو او کور والا ته روټی تیار کړي, هغه لدا سے غم او درد راغله چې هغه خپل ډوډۍ موډۍ نشي تیارولی. دا ور دمر دردمن سنت نن دا غفلار بمړي په مخبره کې به موږ مال تقسیم وو. او کوي چې دا اولی نو تم مجرم یو, هغه د دین خیرخواره. نن با هغه پلار مړ یتیمانان به پاتې او موږ به ورکړو که څوک لاړو خیرات ونه خوړو موږ له بنی راغلی. او کته وی چې دا اولی بھائی دا خوستا حق دی چې دله ورکه, نو بیا وای بھائی ګوره خیرات نه منی اسقات نه منی ارسې راله وای روک. دا دومره دردمن سنت. النبی علیہ السلام قتل یو امیر جنډه په لاس کې راواغست شهید شو, بل راواغست بل راواغست شکل دا درې واړه شهیدان شول. نو څلورم امیر پیشنگوئی پیغمبر نو وکړي. صحابه کرام په خپل منځ کې مشوره وکا, حضرت خالد بن ولید امیر شو. دغه وخت کې ګوره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وای اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ, وی درې واړه امیران زما شهیدان شول. او د درې واړو د شهادت نه پس دا الله په تورو کې یوې توري جنډه په لاس کې راواغسته. دغه جنگ ډومبنی جنگ کې ورته پیغمبر سیف الله وی. خالد بن ولید ته سویلی سیف الله ورته وی, وی اخذ سیف من سیوف اللہ, دا اللہ پا زمرو کی وزمری او دا اللہ پا ترو کی وزمری پلاس کی رواق است. زمائی زتمندو تے چی جنگ شورو کو نو فتح ملاو شوا او دشمن لگ گبراو بانے راغے. علماء لکلی کتابونی لکلی دا حضرت خالد بن ولید دا جنگ پا تدبیرونو بانے. چکل جنگ لگ کلار شو دا شپیہ دا طول لہ کر بدل کو, لکہ یو جماعت پا دے دے کیو نئی لیوی تاسو بس ابابای فلانی جے کیے اغه بل چول تول دی تاسو بدلتی ټول لخر شکل بدل کو ساری چې سبا شو دشمنو قتل. نو یو جر پرون خو دی کې چې دا لخر دا خو غی نه دی. او بل دی له چو قتل وی دا لخر چا خو نی, نو غی زله کې دا خبره پوره تسلیم کچ نور مدد را رسیدل. دا الله نبی ویلی والحرب خدع, جنگ ټول دوکاو دوکا په جنگ کې پراپګند ډیر کار کوي. نو خالد بن ولید لخر شکل بدل کو زما عزت مندو. او هر کسانې په نوي ځای کېنول, دشمن سیډ یو جاسوس چې ګرځېدی وي دا خو غلخ کر نه نوي را رسېدل. او بس الله رب العزت فتح ورک. او دغه جنگي موتا کې اته توري د خالد بن ولید په لاس کې ماتې شوي. د خالد بن ولید په لاس کې څه شوي؟ اته توري ماتې شوي. او دې طریقې سره بیا هغه د اسلام د پاره زما عزتمند فتوحات کړي. او ډېره تمنا یې لرله, هر جنگ کې دا هغه تمنا وه. علماء لیکلی یو خو محکم اراده وا, دا چته داغه ذهن نو ویلی چې زبګه لشکست خورم. ګوره ډیر کارونو په مضبوط لبانی کی وای, د خالد بن ولید په زړه کې په یو میدان کې نور اغلی غنی چې زبګه شکست خورم. هر میدان کې به وی چې بس دشمن مداسو لکت وړل نوړی داغه د پاره. او هر جنگ کې تمنا کولا چې مال د شهادت ملاو شو. علماء لیکلی سره د جړاو د فریاد نه شہادت ورته ولې نه ملاوې دو, یو زل د زبان نبی نه روتو چې دا د الله تورا دا. الله رب العزت خپل تورا په بندگانو نه ماته. یو زل د زبان نبی نه روتو چې دا سیف من سیوف الله دی, دا الله په تورو کې او تورا دا. نو که الله را پاس یو وفات کی خجودا خبره دا, او که چېرې چار لاس شهید شوی نه سینا کافر دا ویل چې تورا دا الله می ماته کا, الله والا تورا سوک نشي ماته. دغه وجه وجه تمنا کولا. او بیا زمای عزتمند تر مرګ پورې دغه جهادونه دی او جهادونه. یو ځل افسوس او ارمان کولو, ویتم کال باندې ما ایمان راړو, ډېر خلکو وی قرآن زکو حافظان شل, مال سه لک قرآن یاد دی او لک مسائل یاد دی, ځکه زه د جهاد په مسله کې داسې مشغول یم چې مال د قرآن یادولو وخت نه ملاوي. او د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې چاولې دا جرنیل مات کا, بل څوک جرنیل مقرر کا. نگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی بعض خلکو مشورہ ورکا جدے جی جرنیلی نے لرکا. نو آورتا وی زولی اگا تورا پا تیکی کی وردن نکم چی اللہ دا تیکی نا دا کافر و دا پارا را بار کردے. یو تورا اللہ دا خپل تیکی نا رئیس پی دا کافر و دا پارا, زسنگ آگا تورا پا خپل اللہ پا تیکی کی وردن نکم. زمائی زتمندو یو یو فرد اسلام دا خدمات کری پا دی طریقی بانے اسلام پا دنیا کے پیلاوی دی وجنا داغ پا شہادت بانے دیر و خلق ویلی چکاس چیدتا میں شو مر میں ناوے حضرت خالد ابن ولید تا چی تر قیامت پوری دے جون دے ویو دے اسلام دا نم او دا مسلمانانو دا نام و نشان پا دو چتوے. او کاش باز خلق اللہ رب العزت مختصر عمر ور کرے. داغ په مرگ باندې ډېر خلکو تمنا کړې چې کاش د ده دا عمر لږ اوږد وي. دومره داغ زما عزتمند د شهادت سره مینه وه. یو خط راځي مشکات شریف کې کله چې د ایرانیانو سره جنگ و، نو یو خط یې لیکلی و رستم د ایرانیانو د مجوسیانو د کافرو جرنیلو، هغه ته یې لیکلي و اسلام راړه نو بچ بشي، ورنه فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحبون الفارس الخمر. و اسلام راړه نو بچ بشي، ورنه داسې کسان مې روزتي چې د پیغمبر د سینو په وینو باندې تربیت حاصل کړي، د پیغمبر شاګردان دي، دا هغه د شهادت سره داسې مینه ده لکه وستا دا قوم چې د شرابو سره څنګه مینه ساتي. دې حدیث دلان نے علماء لیکلی وای د دې د شراب او د عادی نه تپوس پکاله. حضرت مرغور لوام کنه نشه والے شی دومره خطرناک تاسو ګیا نسوار سوګ نشي پرې په دبه مات کی وی غره قسم خو بیا په دې مرز دبه راغشتې لاس کی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رستم توئی جگہ کافر جرنیل وی دا سے قوم میں روستے د شہادت په تمنا کی دا سے لیونی وی لکتا دا قوم چې د شراب اس کل لیونی. صحابه کرام زما عزت مند واغا فرادو، الله دې موږ او تاسو دا غی په نقش قدم باندې روان کړي. صحابه زما عزت مند نه د دین نه مال خو کړو نه جان خو کړو، الله دې موږ او تاسو هم د صحابه کرامو د نقش قدم په سر روان کړي. او زموږ دا بدن، زموږ مال، زموږ دا وقت دا دې الله دې دین د پاره قبول او منظور کړي. زما عزت مند کو زموږ او تاسو دا مال او جان او زموږ دا وقت الله رب العزت دین د پاره قبول کو، نو زموږ دا بدن به قیمتي شي، زمونږ دا وقت به قیمتی شي، زمونږ دا مال به قیمتی شي. ورنه کړه چا مال چا جان او چا وقت الله په دین کې وانغستو، زما عزتمند دا په اس کې به برکات وانه شي. نو هر قسم قربانی له زما عزتمند موږ تاسو تیار یو. کله مدرسې ضرورت راځي، کله جمعه ضرورت راځي، چې کی موږ تاسو دا خبرې نه کوو، زمونږ مرګرو غیر محلو والا سره خبرې کوي د خپل سره مو کې. موږ الحمدلله دا مدرسه دا ډېر وخت نه غیر آباد ده. تاو سمخ کی تیر شل جوائی مال لگولم یو ضروری شیر ہے، منگو تاو دا سے نکو جدا ہوئی گلی جدا خاص سڑی دا پارا رہے بھائی. مدرسے چلی گی پا مدرسینو پا علماء پا حافظانو والے کہ او سرے پا مدرسی کے دیر کمری جوڑی کی او پائے کے دیر سنگی مرمر لگی دلی خو پائے کے دا اللہ دن نی دا قرآن خدمت نی نو غروانا آبادی کی او زیر